Kiroletik. Antxeta irratian. Paula Oskoz eta Jean-Pierre Arokarenek kazetariek. Arratsaldeon berriz ere Antxeta irratiko entzuleok, ni Paula Oskoz naiz eta erran bezala, ba arratsaldeko hiruak dira eta Kiroletik saioaren txanda da. Honek ordu betez iraunen du betiko moduan eta arratsaldeko lauak bitarte, ba beraz hemen izanen gara kirol kontuez mintzatzen eta noski, ba beti bezala hasiera batean asteburuari begirate, asteburuan izanen ditugun hitzorduak aipatzeko lehenik, ba arrauna izanen dugu izpiden noski larun bat eta igande honetan, ba Zarauzko Ikurriñaren lehen eta bigarren jardunaldiak jokatuko baitira Euskotren eta Euskolabel ligetan. Gainera, goizez bihar, hain zuzen ere goiz ezarautzen ere kaeligak ba, jardunaldia izanen du noski baitare beraien bandera ere jokoan izanen delako. Erramezala, emakumeentzat Euskotren Ligan, hain zuzen ere ba, azken jardunaldia izanen da, azken estropada demoraldiari bukaera emateko eta horren guztiaren xetasun guztiak eta balorazio guztiak aurreikuspenak noski badituko ditugu. Bertzalde, bidasoak eskubaloian, ba, bertze itzordu garrantzitsu bat izanen du aste buronetan ere 29. egiako nazioarteko eskubaloi txapelketa ospatuko baita Donostian gaur eta bihar artean. Bidaso arramezala, bertan izanen da lehian, lehen partidan anaitasuna izanen du berriz ere aurkari eta gaur izanen da partidu hori, hortzira lontan, arratsaldeko 8:00 mundotik bihar, lehen neurketa ugain dituz gero, ba, Bidasoaren aurkaria Logroño edo Limoges izanen da. Garrantzitsua da, txapelketa hau indarrak neurtzeko, ba, ezin hobea eta aurre denboraldiko baitzordurik garrantzitsuena izaten hoi da, barkatu. Gurutza Ginagalde Bidasoako presidentarekin ez ere izan gara eta berak ba noski asteburuko aurreikuspena ere egin digu. Real Unionek bere aldetik ba aurre denboraldiko azken lagun artekoa ere jokatuko du asteburu honetan, zehazki bihar abuztuaren 17 Sanse izanen da bere azken aurkarian, denboraldia hasi baino lehen Zubietan ospatuko da hauen arteko partidua bihar erran bezala arratsaldeko 7:00. Ondotik Alberto Domingorekin hizketan egonen gara. Alberto Domingok 4 urte daramatza motorekin Rally Raid modalitatean lehiatzen, aurtengo demoraldian Espainia eta Europako txapelketetan hartu du parte, eta datozen demoraldietara begira, ba, bere moto proiektu handitzen segitzean gustatuko litzaioke, horretarako 2026 Afrika Eco Race lasterketa egitea gustatuko litzaioke. Eta bukaera emateko, ba noski, urtean zehar, ikasturte honetan zehar, Aitziber Zapirain lankideak aintzinera eraman duen proiektu baten inguruan arituko gara, emakumeak eta kirola uztartzen dituen, ba, proiektu bat izan da, horretarako zenbait kirolari, zenbait profesional edo kirolaren munduan, ba, aritzen diren zenbait profesional izan ditugu gonbidatu gisa proiektu hortan eta horren inguruan edo elkarrezketa horien zati batzuk aditzeko aukera izanen dugu gaurko saioan. Beraz, hori guztia kontuan izanik, denbora gehiago galdua be, has dezagun gaurko saioa. Ba, erran bezala arraunean Zarautzen izanen dira gure arraunlariak asteburu honetan bertako estropada jokatzen, bai larun batean bai igandean ere bi jardunalditan jokatzen baita Zarauzko estropada. Larun batean, erran bezala bihar arratsaldeko 8:28 hasiko da 16. Zarauzko Ikurriñaren lehen jardunaldia Euskotren Ligako estropadarekin, emakumeen lehiako bi txandak bukatuta berriz, ba gizonen txanda izanen da eta arratsaldeko 6:20 aldera ekingo diote Euskolabel Ligako lehen txanda. Igandean berriz, bigarren jardunaldiari hasiera emanen zaio, goizeko 11:20 Euskotren Ligako 2024 azken estropadari. Bi txandak bukatutakoan, arraun lagunak Euskotren trofeo emanen zaio bigarren urtez segidan, eta behin emakumeen txapelketa itxita, ba gizonen, eguerdiko 12:21 gizonen 47. Zarauzko ikurrinaren bigarren jardunaldiari ekinen diote. Emakumentzat erran bezala ligako azken estropada izanen da, eta Iker Cortes entrenatzaileak pasaden asteburuaren ondotik errantzigun bezala, konten daude egindako lanarekin helburu guztiak bete dituztelako eta gogoz daudelako noski asteburu honi aintzin egiteko. Asteburu polita izan da, bi egunetan lortu dugu gure tanda irabaztea, baina hori larun baten Hondarribiko estropadan, gure estropadan, etxeko estropadan, ba, etxeko zortzi arraunlariekin egin genuen jokatu genuen, eta tanda irabazi genuen, hasi que alde horretatik konten, eta gaur adibidez, bakarrik bost jantrenakin, baina baita ere kriston estropada indegu. Laugarren kaletikan, bero handiko egun batian, baina bueno, gure uste gaur gure euneko euna emateko gai izan garela, eta bueno, beste tandako traineruetatik nahiko gertu gelditu gera, ez? Azkenen Tolosak 5 segundo eta dizkigu, eta talde horretatik oso konten, eta bain ba gatzen zaiguna prestatzen. Preparatuko dugu Zarautzeko estropada, eta saiatuko gara igandeen orezko txandan egoten, eta gero ja saikatze estropada prestatzen, eta geratzen zaizkigun estropada gutxiak, bai, prestatzen ja helburu denak beteta, eta bain ja geratzen zaigu disfrutatzea. Baditu duzuen bezala, emakumentzat azken estropada izanen da, 2024ko azken estropada, eta oroitu, larun batean arratsaldeko 8:30an hasiko direla lehian, 16. Zarauzko ikurrina irabazteko lehian hain zuzen ere, lehen jardunalde izanen da, larun batekoa, eta ondotik, igandean goizeko 11:20an, bigarren jardunaldea barkatu izanen da, orezko txandan egoten saiatuko dira Hondarribiarrak, eta hori amaitutakoan, sariak banatuko dituzte, aurtengo ligako sariak hain zuzen ere gogoratu, bortzgarren postuan daudela sailkapen orokorrean Hondarribiarrak. Gizonezkoentzat aldiz, ez da, azken estropada izanen, oraindik ere Hondarroako eta Getareko banderak geldituko zaizkielako jokoan, abuztuaren 24ean eta 28ean horren aintzinetik, hauek ere, pasarautzen izanen dira, erran bezala emakumeen ondotik, Eusko Label ligako bi jardunaldiak jokatuko dira larun batean arratsaldeko 6 eta 20 aldera, eta igandean, eguerdiko 12 eta 20 aldera. KAE ligari dagokionez, azkenik, Zarautzen izanen dira hauek ere asteburuan, zehazki abuztuaren 17an, lehen mailako banderak jokatzen hasiko diren egumerean, baina goizean izanen dira lehian, bigarren mailako arraunlariak, Zarauzko arraun elkartearen 14. Ikurrina izanen dute jokoan, eguerdiko 12 laurden gutxietan hasita. Eskubaloian berriz, 29. Egiako nazioarteko eskubaloi txapelketa ospatuko da asteburu honetan Donostin, Egiako kiroldegian, Bidasoa bertan izanen da leian, eta lehen partidan anaitasuna izanen du berriz ere aurkari oroitu, aurre demoraldiko lehen lagun artekoan ere elkarren kontraritu zirela, pasaden asteburuan Lekunberrin, eta Irundarrek 26 eta 31ko markagailuarekin eskuratu zutela garaipena. Oraingo honetan berriz ere indarrak neurtuko dituzte, gaur bertan arratsaldeko 8:00etan jokatuko den partiduan bezala. Egiako nazioarteko eskubaloi txapelketa hau gaur eta bihar artean jokatuko da, eta gaur jokatuko da lehen partida, edo Bidasoak lehen partida jokatuko du gaur arratsaldeko 8:00etan anaitasunaren kontra. Ondotik, larun batean lehen neurketa hau gaindituz gero, Bidasoaren aurkaria Logroño edo Limoges izanen da, elkarren kontra arituko baitira hauek ere gaur, eta garailea biharko finalera pasatuko da, eta erran bezala, Bidasoak gaurko partida irabaziz gero, anaitasunari irabaziz gero, bihar Logroño edo Limoges izanen ditu aurkari. Pasaden astelenean, Donostian bertan egin zuten txapelketa honen aurkezpena, eta bertan izan zen Gurutzagin Agalde Bidasoako presidentea. Dituko dugu zein den berak egindako aurreikuspena. Bai, benetan txapelketa oso potentea da, ez? Etortzen diren taldeak ikusita, ba, oso txapelketa borobila eta ikusgarria partaideen ingurutik. Eta bueno, test oso polita izango da, anaitasuna talde polita da, oso azken aldean ba, gauzako zondo egiten da etxeko jenderekin, Logroño beti hor goian dago eta Limoxek daukan maila badenok badakigu, ez? Orduan bena test polita izango da, ikusleentzat ere erakargarria eta bueno, dena ondo di joan eta maitzen aurrezten ditugun eta aurrera pausoak ematen ditugun denboraldira begira. Erran bezala, txapelketak garrantzitsua da, asteburu honetan jokatuko den hau, Egiako nazioarteko eskubaloi txapelketa, azterketa, bueno, ba, importantea, ez, demoraldiaren hasierari begira, edo aurre demoraldiko prestaketetan sartzen den txapelketa da, eta beraz, ba, indarrak neurtzeko, ikusteko forman nola dauden, eta jokalariak beraien lana, ez, zertan dagoen, edo nola doan beraien lana, ea frutuak ematen ari den, egiten ari diren prestaketak, ba, hori guztia neurtzeko garrantzitsua izanen da. Beraz, pozik daude, aurreikuspen positiboak dira, Gurutzagin Agalde Bidasoako presidenteak egindakoak, eta gogotsu daude erran bezala asteburuari aintzin egiteko, eta bueno, test edo azterketak garrantzitsu hau positiboki gainditzeko. Beraz, erran bezala, txapelketa ikuslentzat ere, edo zaleentzat txapelketa ikusgarria dela, polita, nazioarteko lau talde egonen direla leian, horietako hiru Asoba ligakoak eta bueno, ba hemendik aintzinera, irailetik aintzinera elkarren kontra jokatzen ikusiko ditugunak eta bertzea, ba Limoges, ez, goi mailako bertze talde bat. Beraz, hoiek guztiak elkarren kontra arituko dira. Lehen partidua, Bidasoaren lehen partidua gaur bertan izanen arratsaldeko 8:00 anaitasunaren kontra eta bihar ba, gaurko partidua irabaziz gero, ba, bihar ere arituko da Logroño edo Limoges taldeen kontra. Futbolean, Real Unionek bere aldetik baurre demoraldiko azken lagun artekoa jokatuko du asteburu honetan, bihar abuztuaren 17 Sanse izanen du azken aurkaria demoraldia hasi baino lehen, Zubietan ospatuko da hauen arteko partidua, bihar erramezala arratsaldeko 7:00 hau ere, ba itzordu garrantzitsua izanen da, bueno, ba hauek ere prestaketa lanak edo prestaketa lanei bukaera emateko, aurre denboraldiari bukaera emateko, ba itzordu garrantzitsua derbia izanen da, bi talde Gipuzkoarren arteko derbia eta hauek ere badatorren astetik aintzinera hasiko den ligan 2024-25 denboraldiaren hasiera horretan, ba bueno, elkar ikusiko dute tartean noski denbora alde honetan ere, ba, maila berean aritzen direlako bitalde Gipuzkoar hauek. Beraz, hau bukatuta honen ondotik, biharko neurketaren ondotik, biharko azken lagunartekorren ondotik ligasiko dute txuri beltzek, 2024-25 denboraldia, hain zuzen ere, elduden asteburan beraz, abuztuaren 28 jokatuko dute, lehen jardunaldia, etxetik kanpo izanen da, eta Barça Athletic izanen dute aurkaria. Beraz, oroitu, biharko itzordu, abuztuaren 17, bihar bertan Sanse izanen da, beraien azken aurkaria aurre denboraldi honetan, azken lagun arteko euren kontra jokatuko dute, Sanse izanen da erramezala, Zubietan, Sanseren etxean, Zubietan ospatuko da, azken itzordu hau, arratsaldeko 7:00 eta ondotik, ba, bai, egitazko txapelketa hasiko da, benetan emaitzak lortu beharreko momentua, abuzaren 28 Barça Athletic taldearen kontra euren etxean ere. Alberto Domingo, Rally Rey modalitateko motor gidari irundarra da, azken aldean Europako txapelketan izan da Grezian, ekaina hasieran batez ere, eta uztailean ere, ba, Teruelen izanen da, nazio mailako txapelketa bat jokatzen. Horren inguruan solasteko eta noski, ba, modalitate hain ezaguna ez den modalitate honen inguruan solasteko, ba, bera, Alberto Domingo bera dugu gurekin. Kaixo, Alberto, zer moduz? Kaixo, egunon. Omen grabe metxe gabiltza, da, bueno, itzengo izuen neri buruz pixkatxoa, Alberto Domingo naiz, boi piloto, rally-raiko pilotoa, eta, bueno, duela hiru lau urtea zinintza modalitate honekin, ni berez arrauneko mundutikan nator, eta bueno, karnetaren motu batean un da hasi nintzen honekin pixkatxo bat froak iten da ikusi nun gustatu zitzaiala asko. Da pasua eman nun da hasi ginen entrenatzen da bueno, ja pasua eman genuen 2022an lehenengo rallyakin izan zala Hellas Rally Ride 2022an inuna da hor ja ikusi nun ja enfokatua neola ja kirolontan ba pausua ematea aurrea eta egia san nahiko ondo jonda orain arte. Aipatu duzu arraun mundutik heldu zarela, uretatik lurrera pasatze hori nola izan zen? Azkenean ba bi kirol desberdin dira eta aipatu duzu ba egokitu zarela eta gustuko duzula, baina bueno, hasiera batean entrenatzeko moduak eta bueno, ba desberdina izan dela pesatzen dut. Bai, egia esan, ba, adibidez, arrauneko munduko, ez dakit nola esan, esportzu hoi egiten dana, entrenatzen, disziplina, kidetasuna, hoi bai barne gelditu zaidala. Ibilintzan 12 urte, 13 urte, ibilintzan Donostia Arrauneko klubian. Da, bueno, horrek asko irakatsi nau, ba, karrera hontan, karrera hauetan edo kirol honetan aplikatzen dutena. Ba, hoi, entrenamenduak, esfortzua, jakitea nola garen o nola naizen ni barrutikan da bat ezautzia jakiteko gero karreretan hoi nola gestionatu. Arrau mundua ba aipatu zuen bezala kirol taldekako kirol mundua da, ez? Eta bueno, ba raliena agian bakarka edo bakarragoa dela pensa dezakegu, baina azkenean pentsatzen dut lan talde baten barrenean ere zaudela edo bueno, ba ondoan dituzula bertze pertsonak, ez? Eta horrek ere lagunduko dizula eta bueno, ba azkenen taldekako kirol bat ezagutzea bertatik bertara ere lagunduko dizu orain. Bai. A ber, rallyak adibidez, dia kirol bat, non individuala da kadana espeziala, azkenen da, guru kirolontan bizitzakin jolasten geha, asko, asko. Da, bai dala kirol bat individuala, baina gero gure pilotoen artean, azkenean harreman, dazkagun harremanak oso fuerteak eta sendoak dira, non piloto bati zeo zer gertatzen baliman zaio, ez dakago dudarikan gure karrera alde batera usteko, da zeo zer grabea izan balima da, laguntzeko, da karrera alde batera utzi, zaitikan gu badakigu guretzako importantena dala bizitza. Da basamortuan zeo zer gertatzen balima zaizu adibidez, ezin dezu pertsona bat han utzi bakarrikan o jakin gabe zer gertatu zaion. Orduan beti gelditu iten geha, galditzen dugu ondo zaude, berak esaten bali maizu baietz, segitzen duzu, esaten bali maizu ezetz, edo ikusten bali maizu ez dala mugitzen, beti gelditu inbartzea. Laguntzeko, da jakiteko beste pertsona, hoi ondo dagoela, eta ba, laguntzeko beste pertsonari. Lehiakortasuna besatzen dut importantea dela, baina aipatu duzu bezala, kiroltasuna ere ez, eta agian hori da, ez? Kirol honen, bueno, ba garrantzizko edo bueno, punturik garrantzitsuena ere. Bai, da nik hitz egin detena adibidez beste piloto batzuekin etortzen dianak beste modalitatetatikan, adibidez motocrossa, enduroa, hauek esaten ziaten, ba dagoen giroa espeziala dala rallietan, zeren motocrossean adibidez beste piloto bat izo zer gartatzen bali mazaio, konpitira hoi, osea, oso gogorra da, da jendea pasa iteu beste batikan. Baina pilotuek etortzian agoi motocrossek ditekan, esat dute, ba, markatu ditzen gatikan, baina flipatzen dutela, ze harreman fuerteak dazkagun gureen artean, non piloton bati zozer gertatzen bali mantzaion, dana uste dute lagun duiteko. Aipatu duzu, aipatu dituzu, ez? Motorrean edo badauden babertze modalitate batzuk, zuk hasieran aipatu bezala rally rain modalitatea praktikatzen duzu. Hai. Kontatuko duzu pixka bat, ba, nola den edo gutxi gora bera, ba, orokorrean, ez? Jendeak jakiteko, ba, zer egiten duzuen, nola diran ba, txapelketak, lehiaketak? Bai, ba, batik bat, gu juten geha moto batekin, enduroko moto batekin izan daiteke, no, zu motoa prestatzen dezun, jartzi duzu deposito bat pixkat handizio, suspensioak pixkat aldatu ite dituzu, da gero espeziala daukana da, gut dara malagula aparato batzuk, diala porta rotbook bat da, hau,

Dakarrera llegatzeko, da Lacurrosanko meta hortara pasaitia, da juntu elkarrekin jutia ara. Eta orain bai, bukatzeko, ametxen bat duzu horrela begi biztan, edo aipatu duzun bezala bideaz gozatzea bertzerik ez? Da, bidia, disfrutatzia, eta bai itia hoi, pa esan detena, Dakarreko elmugara llegatzia, da eukitzea sensazio, esatea lortu dut, da beste urrengo batian egin albali madet, segituko nitzateke aldeten aldiz gehienak egiten. Bai, bai. Ederkin, ba, mil esker Alberto gurekin izateagatik, hau dena kontatzeagatik, eta zuri, ba, zorte hon, eta, bueno, ba, bideaz gozatzen segi dezazula. Vale, eskerrik asko, da, eskerrik asko zuei. Kirola. Kirola eta emakumea. Indarkeria simbolikoa. Bai, ala ez. Emakundek lagunduriko tartea. Irunen bizi den Endaiarra da Idoia Karrera, oso kirolaria bera txiki txikitatik. Gaur egun palan aritzen bada ere, bereziki noski korrika ere atsegin du praktikatzea. Bere esperientzia kontatzen digu, kirol munduan beti ere eta emekume izanik, nola sentitzen den, nola praktikatzen duen, eta ea indarkeria simbolikorik ere, indarkeria simboliko matxistarik ere topatzen ote duen. Osasun mentala, geroz eta gehiago aipatzen da, eta askorentzat kirola bada. Kirolak edo forma fisikoan laguntzeaz gain, askorentzat bada meditatzeko modu bat, bada norbere gorputza eta buruarekin konektatzeko bide bat, zu kirolaria zara? Bai, oso, oso kirolaria naiz. Kirola esan duzun bezala, eneretzat izan da berezikia isia, plazerra, baina nere bai terapia handi bat, fisikoki eta mentalki hobekio sentitzeko. Kirola zari bagara niretzako ola kirol nagusiena niretzako kirol nagusiena pala naritzea da. Endaiarraken hasi nintzen duela urte pilo bat. Emakume talde bat sortu zen. Nik 13-14 urte esango nuke nituelarik. Gazte oso gutxi ginen, gehienak ziren helduak, nik gogoratzen ditut 30 urtetik gorako emazteak zirela. Eta oso talde polita osatu genuen hor. Egia da, ba, gero nera bezaroan, ba, pixkat beranduago ja pala erabate utzi nuela. Eta, ba, seme alabak pixkat ahonditzen hasi zirelarik. Segitu nuen korrika. Gero, ze korrikan eretzatzen modu bat, kirola fite denbora gutxian, kirola deskarga handi bat lortzeko. Beraz, kirola korrika egiten hasi nintzen, hasieran nere kasa, gero lagun batzuekin, tarteka lasterketa baten bat, hola, denbora helburu handirik gabe, baina bai parte hartzetik, eta gainera, ba, lasterketetan parte hartzeak suposatzen zuen erronka, eta entrenamendu zera horretatik, eta, bueno, hainbat taldetan, hola, gure arteko zerak egin genetua, ma, Behobia San Sebastian, gero Endaiako lasterketa baten bat, oi hartzungo horre urte bukaeran egiten den lasterketa baten era joaten ginen ere, zen gure urteroko zera, eta Irunen ere badira lasterketa motxo batzuk, bueno, hola, urte batzutan horrela, eta aurrak pixkata onditu zirelarik, patioko, hola, eskolako patioan iseri eta hainbeste denbora pasatzen genuen leku horretan, ba, lagun batean beste semearen lagun batean aita bati esan nion, jo, ba, orain gustora zigo nintzateke berriz palan. Aurrak pixkata handiagoak direla, badua aurkitu ditzazket ordu batzuk horra astean, eta esan zion, ba, goazen astera. Eta hola hasi ginen, Aitor eta biok sortu genuen taldetxo bat, ba, poliki-poliki jendeari esanez, eta ostirale arratsalde partean aurren bilaioan baino lehen hor irutatik lauterditarako tarte horretan, Moskuko frontoi txikian hasi ginen bageratzen. Eta baina bilakaera handia izan duz, Moskuko frontu txikia bota zuten, egin dute frontu bat txapuzta bat, nik ez dut sobera maitean aritzea. Beraz, hasi ginen gurutzera joten. Eta gure gune berria, gure taldea sortz, deitzen da Moskutik gurutzera. Eta hor gara, ba ez dakitzen bat, baina bagara 20 bat izango gara. Eta saiatzen gara, aurten izan da zailagoa, baina normalki saiatzen gara astero-astero biltzen. Segitzen duzue? Segitzen dugu. Segitzen badira urteak orduan. Bai, badira urte batzuk. Badira urte batzuk. Eta segitzen dugu lagun talde, bereziki guretzat terapia da, lagun arteko zerbait. Ere pikatzen gara gure artean, erronka bat bada, ba ere bada. Oso ongi pasatzen dugu, beharrezko tzat dugu, askotan hitz egiten dugu horretaz, eta urtean behin egiten dugu gure arteko txapelketa bat. Mm-hmm. Gurutzen arratsalde guzia, hola, arratsalde bateko txapelketa, eta bueno, helburua irabaztea baino, gainera bikoteak zozketatzen ditugu, hola, pixka bat da ongi pasatzea gure arteko zerbait egitea, eta bai, niretzat da urrea balio duen momentuak laguntasunetik eta osasunetik ere, ez? Aipatu zu Idoia nerabe zinela neska talde bat sortu zela Hendaiarrak, Hendaiako pilota elkartean, garrantzitsua izan zen zuretzat neskaz soilik osatutako talde batean abiatzea? Nizen nire lehen esperientzia palarekin. Aritua joaten nintzen, egia da, oroitzapenak badatoz, aita eta anaiarekin, anaiak eskupilotan, anaia eskupilotan aritzen zen, eta aita eta bereiekin aritzen nintzen eskupilotan. Nire esku nahiko txikiak ditut eta bere ala, emina sentitzen nuen, eta ez nuen sobera maite. Eta bai egia da, garrantzitsua izan zela. Falta mota nuen garai hartan nire adineko neska gehiago egotea. Bai egia da ere, ikusi nuela emakume talde, palan ere bazegola Hendaian garai hartan zegoen uste dut saskibaloi, ja niko goratzen dudala aritzen nintzen saskibaloi egunen urte bat mezmen sobera konektatu eta emakume talde bezala pilotan ere altzela aritu, ez? Eta bai gerora egia da Moskutik gurutzerako talde horrek eman zidan bidea. Gerora Hondarribin sortu emeki taldeak sortu zuen horre pala talde bat, horre ere sartua egondu nintzen bolara batean, eta gero Ainoarekin nola libreki hasi nintzen palan aritzen, eta txapelketa herriko ditan parte hartzen. Hori iaz hasi ginen, eta oso esperientzia polita izan da. Ere, pixka bat emakume asko ezagutu ditugulako, kompetizioa bai, txapelketak berak eskatzen duelako, baina sare oso polita eratu dugulako, bereziki Oiartzungo txapelketan. Guretzat izan da deskubrimendu bat, ez genuen inor ezagutzen, kanpokoak ere baginan, Oiartzun herri txiki bada, eta eta bueno, hor muturra sartu genuen, eta hartu gintuzten besoak zabalik, egia da, zailtasunak izaten direla emakumeak epalan topatzeko, emakumezko Oiartzunen epala txapelketa hori zuela ez dakitzen bat urte nesken taldea etzela osatzen, etzegolako emakume bikoterik. Ez da ez direlako askotan, beste lentasun batzuk ditugu, aurkitzeko ere tarteak zaila izaten da, kontziliazio famatu hori, ez? Eta aparte, ere bai beldurra jende aurrean jokatzeko, badira hor hainbat faktore komplejoak ere batzun, ez naiz ainongi aritzen, ez naiz arituko. Zergatik ez? Bai. Ez? Behobia San Sebastian batez dugu korrika egiten irabazteko, parte hartzeko besterik, ez? Eta bueno, pixkat horri buelta eman da, uste dut 8 edo 10 bikote izan ginela iaz, aspaldiko partez lehen aldiz, eta oso txapelketa polita izan zen, oso barrukoa sentitu ginen. Eta bai, oso kurioso ere, kuriositate txiki bezala, han Hendaiako bikoteen artean, bai Hendaiako haizea topatu nuen, ez destribat. Ah, destribat, begira. Eta han topatu ginen bapatean sorpresaz, urte asko elkar ikusi gabe. Eta bueno, egia da, esperientzia oso polita izan zela. Eta segitzen dugu harremanean, eta sentitzen gara egia da, oso ongi hartuak. Kanpotarrak izanik ere, ez? Bai, beraz, ahalduntze puntu bat ere, edo ahaldundu egoteak ere iruditzen zaizu lagundu zaituela? Lagunduna ahalduntzen ere ariketa bezala, nik uste dut adinarekin ere ariketa bezala hartzen saiatzen naizela. Hemen ere banago, seguraski duela urte batzuk ezkoa emango nuen beldurrez, ez? Bai. Orain nago pixkat zera horrekin Benga, ba, zergatik ez, ez? Mm. Egin behar dut. Ni askotan konturatu naiz. Ez dakit den kulturala ezkuntzan, ez dut, bueno, nik bintzat etxean ez dut, hola, ez naute ez horrela ezi, baina bai gizarteak uste duten amaten gaituela, ba, pixkat beti pauso bat atzera egitera, moni bintzat gauzo egiten, eta txapelketak ere, ba, azkenean, ba, benga, aldugu, batzutan zen ez desidade, estresa guzitzeko, bai. Baina gero, ba, jo ba begira egin dut, eta aurrera, ez? Berriki Irunen eskola kirolaren maiak, bueno, buelta atzuk eman ditu, ikusten zutelako, ez, ba, nesken parte hartzea etzela anitza, eta hasita berehala uzten zutela, eta, bueno, banakako, bueno, zatitu egin dituzte, ez, mutilak alde batetik neskak bestetik, bazken batean neskak ere libre sentitzeko, ez, parte hartu alizateko, segure egoteko, futbola iten maute, ba, jokatuko dutela, piti lendun batek bezala, eta nola bizi duzu hori zuk ama bezala? Bai, bueno, urruna rapatzen nau, gainera nik nere alaba eskola kirol superzalea amorratua izan da. Beraz ez dut bizitu, bai egia da oso neska gutxi zeudela bere taldean, baina baziren, uste dut izan dela bere generazioa justu neska desente egon diren taldean. Nik uste dut egin behar duguna dela sustatu neskak espazio horiek okupatzera eta txikitatik, ez? Azkenean txikitatik trebezia batzuk hartzen baditu eta galtzen badugu beldurra gauza askori egia da. Nik ere sufritu dudala eskolako, ez, futbolean aritu nahi izatea, ze azkenean futbolak okupatzen du eskoletan ere patioko espazio fisiko asko. Eta ni oso zalean izan naiz ere horretan murgildu nahi izan dut eta hori ba demostratu bertzenen ona zinela, neska izanik eta aritzen zinela eta ba positibotzat jotzen dut beti ere apuntatuko badira neska gehiago eta ba ea lortzen den gero ba egia da ze zaila den batzutan ditugulako uste dugulako ez, baina batera egin behar dute, ze bestela, baina ez du funtzionatu. Gero errealitatean ez, praktikan ez badu funtzionatzen, bueno, ba, ez da atzera pauso bat, baizik eta bai dela pauso desberdin bat ikusteko nundik duan. Beti ere emakumeen kirola sustatzearen alde pausoak, saiakerak egin behar dira. Horrek ez badu funtzionatzen, ba, bilatuko da beste bide bat, baina positibotzat noski. Bai. Aipatu zu korrika edo, nola, running edo esaten dute ere. Itz berri moderna. Adituagoek. Eta korrika egiteari utzi diozu? Bai, utzi, bueno, ez, baina beste modu batera. Bai, gehiago astean behin hola zerbait ez du hartzen hainbeste leku egia da ba palak askoz leku gehiago hartzen duela orduan bat denetarako ez du denbora ematen baina egia da askotan eta nik esaten dut nahi gabe inkonstienteki gaur ez pala niretzat ez da kirol ez dakit nola esan ja. Askotan esaten dut aste honetan ez dut kirolik egin ta egin duzu pala bai ja. Niretzat korrikak badu beste deskarga hola, punto bat, kirola fuerte bezala. Orduan, bai, segitzen dut, ze gainera palarentzat komplementu. Bai, ez? Behar da pixkat formaren egon. Minimoki. Eta kasu horretan, kaleak libre ikusi dituzu? Uf, nik horre aserre aldi asko izan ditut. Korrika egiten bereziki, ba, nire txe inguruan, ba, tokatzen zait bidetxo bat, hola, autoak pasatzen direnak, eta zenbat txistu, zenbat auto ba, pitatzen, ez? Ustez eta ezagun bat dela, eta askotan keinu lizunak, eta hortan ba, bai egia da batzutan, edo gauez ze zaila egin zaidan ere gauez joatea korrika egitera, ez? Libre ez, ez. Gainera nahi gabe nola jantzita hasieran, ez? Uitz, ostras, zergatik, ez? Esaten didate zerbait, bai, ez da atsegina izan, aztutan eukan hori ere, baina egia da, hortan ere lan asko dagoela egiteko, ze libre esaten duen bezala, zumezala, askotan erabat ez. Askotan ilunpetan joatea ez, ikusten duzunan gizon bat lasai asko joan daiteke, zazpiak dira, edo berdin du hamarrak izanik ere ez, eta horre agertzen dira aingerua eta deaurua ez, sorbaldan. Ba, nik nere buruari muga asko jarri dizkiot gauez onartzen dute ez naizela atera askotan gaua zelako. Beste batzutan badira egunako la baudela alako energiarekin ta benga banoa, baina beti ere hori bilatuz argia eta errepideak dauden lekuak, pasabideak diren lekuak, bai. Honekin guztiarekin gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara, urtzeko unea iritsi zaigu beraz, eskerrik asko, berriz ere gurean izateagatik, beti bezala Antxeta Irratiko ginen gibelean izateagatik, ongi pasatu asteburua oroitu. Gaur aipatutako hitzordu guztiak, arrauna izanen dugu, Zarautzen, Bidasoak ere Egiako txapelketa jokatuko du, gaur eta bihar artean Donostin, eta Real Union ba Donostin ere izanen da, Zubietan zehazki Sanseren kontra bihar Arratsaldeko 7etan. Beraz, hori hitzordu guzti hori ez gozatu, hurbildu ahal badu zue, eta astelenean berriz ere hitzordua hemen izanen dugu Arratsaldeko 3etatik aintzinera 4ak bitarte Kiroletik saioan, asteburuari errepasoa emateko eta protagonisten ahotsak aditzeko, noski momentu garrantzitsuan baikauden demoraldiaren hasieran, eta hori guztia aipatuko dugu erran bezala datorren astelenean abuztuaren 19an Arratsaldeko 3etan. Bitartean ongi izan eta astelen arte. Tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza. E gira tutta la stanza, mentre si danza, danza. E gira tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza. E gira tutta la stanza, mentre si danza, danza. Vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa, oh, come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisci e tulle che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali. E gira tutto intorno alla stanza. Balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti e Radio Tirana. transmite.